A ja wiem, że on wie, Bóg o mnie mówi. Lebo o tom rożku vankúša len on wie. Ponieważ o tym rogu poduszki tylko Bóg wie. A hovorím, a chceš odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi? A vtedy pýtam si go, či chceš oddať svoje srdce Pánu Ježišovi? A on hovorí, áno, chcem. A mówi, tak, chcę. Lebo vidím, že ma miluje. Ponieważ zrozumiałem, vidím to, že mě kocha. A on odovzdal svoje srdce Pánu. I vtedy oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. Halleluja. Viete, Duch Svätý vám pripomení. Viete, Duch Svätý vám pripomení. Duch Svätý vám položí do vašich úst, viete, čo je Duch treba. Viete, Duch Svätý položí vám coś do vašich úst. On vie, ako sa majú priblížiť tie kosti ku kosti. On vie, v jaký spôsob tá kosť do kosti má sa priblížiť. Keby som akokoľvek presviečal toho mladého muža. Gdybym w jakiś sposób próbował przekonywać tego młodego człowieka swoją własną siłą, można, żeby sobie jeszcze do dnia z nim zapasił. Swoją własną siłą myślę, że nawet do dzisiejszego dnia bym walczył z nim. Ale Duch Święty miał z nim lekką pracę. Ale Duch Święty miał lekką pracę z nim. Kość ku kości się przybliżuje. Kość do kości się przybliża. Kiedy prorokujesz. Kiedy prorokujesz. Kiedy każesz Boże Słowo. Kiedy zwiastujesz Boże Słowo. W mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego. Duch Święty sposobuje. Duch Święty przygotowywuje, aby się przybliżyła ku swojej kości. I on to uczyni, że ta kość do kości się przybliży. A taka zwłaszcza postępność. A taka wielka, taki postęp w tym. Było mu powiedziane, prorokuj. Było mu powiedziane, prorokuj, głoś. Tak to hovorí Pán Hospodin. Tak mówi Pán. Od štyroch vetrov príjdi duchu. Tak mówi Pán, od čtyroch stron přijď tchnienie ožívče. A vej na tých pobytých, aby ožili. A tchnej na tých umarłych, aby ožili. On prorokoval k tým štyrom svetovým stranám. On prorokoval na čtyři strony świata. Tým štyrom vetrom. Dla tých čtyroch vjatrów. Aby zo štyroch strán začali viať vetry. Aby z tých čtyroch strán začali viať tie vjatry. A tak začína viať ten východný vietor. A więc začína viať ten vschodný vjatr. A ten východný vietor čo spôsobuje? A co, do čeho dokonuje ten vjatr? Keď od východu vanie, fúka vietor, čo prináša východný vietor? Kedy vjatr z vschodu vieje, co on přinosi s sobou? Ešte väčšiu suchotu. Ešte większe osušenie, vysušenie. Ty keď začínaš sa modliť, kiedy zaczynasz się modlić za tuto Wisłę, za tą Wisłę, za ludzi, za ludzi, można za przyjacielów, może za przyjaciół, współpracowników, współpracowników, spolużijaków, tych, którzy żyją razem z tobą, na przykaz Pana, na rozkaz Boży, nie hneď sa začína meniť situácia. Nic się nie zaczyna zmieniać, ale zacznie wiać ten východný wiatr. Ale zaczyna wiać ten wiatr wschodni. A keď už sú dosť suché tie kosti, a vtedy, kiedy są wystarczająco suche te kości, ten východný vietor ešte viac ich vysuší. Ten viatr schodní ešte bardziej je vysúša. A iste máte tú skúsenosť, že keď sa začnete za nejakého človeka modliť, a więc myślę, že máte również také doświadczenie, kiedy začínate się modliť za jakiegoś człowieka, aby ho vyslobodil Boh z alkoholu, aby go Bóg vyzvolil napríklad z alkoholu, alebo z nejakých iných poviazaností, z jakichś innych związek, ešte zhorší sa jeho stav. Ešte sa jakby pogorší jeho stan. A niekedy nám chce nahovoriť ten zlý, no pozri, na čo sa za ňou modlíš, ešte je horší ako Boh. I vtedy chce sa nám povedieť v ten spôsob, no zobacz, na co, po co sa modliť, keď on ešte gorší je než byl. Ale ty musíš vedieť. Ale musíš vedieť. Že začnú viať vetry. Že začnú viať vjatry. A nebude stále len ten východný vietor viať. Ale nebude stále tylko ten viat schodní viať. Ty máš prorokovať ku štyrom vetrom. Máš prorokovať do tých čtyrech vjatrov. Príď vietor a vej na týchto pobytých. Príď vietre i viej na tých pobytých. Spomeňte si, ako Mojžiš prišiel k faraónovi a hovorí, vydaj tento ľud. Připomnijte sobie, kiedy Mojžiš prišiel pred faraóna i mówi, vydaj ten ľud. A čo urobil faraón? I co vtedy się stało? I czy zaraz ich wypuścił? Nie. Nie. Ešte zhoršila sa situácia. Ešte situácia się pogorszyła. Ešte viac ich powiązał. Ešte więcej ich związał. Ešte więcej ich zaciążył. Ešte bardziej dołożył ich trudów. Ale Hospodin hovoril, choď ešte. Ale Pán mu mówi, idź jeszcze. A zase choď. A jeszcze idź. A zase chodź. A jeszcze raz idź. A zase chodź. A jeszcze raz idź. Aż na koniec ich wygnali. Wtedy już ich wygnali. Wygonili. Rozumiecie? Rozumiecie to? Wanie východný vietor. Kiedy wieje wiatr wschodni. Jeszcze viac vysušuje tie kosti. Jeszcze bardziej te kości wysychają. A potom wanie ten západný vietor. A potem wieje wiatr zachodni. A čo prináša západný vietor? Co z sobą niesie wiatr zachodni? Deszcz, správne. Deszcz, tak, vidím, właśnie. Že sú to bratia a sestry, ktorí to poznajú. Wiem, zo západu vanie, tak prináša dážď. Tak, kiedy wieje z zachodu, przynosi to deszcz. Och, roky sme sa modlili za mojho švagra. Wiecie, lata modliliśmy się o mojego švagra. Môj švagor bol alkoholikom. Był alkoholikiem. Toľko pil, že som sa divil, že ešte si neupil pečen na smrť. Že tak bardzo pil, že divíłem się, že ešte jego wątroba nie została zniszczona na śmierć. Moja sestra chodila a hovorila, Šanko, pomôž mi modliť sa za môjho manžela. Moja siostra przychodziła i mówi, bracie, pomôž mi się modliť za mojego męża. A čím sme sa viac modlili, tým bolo to horšie. A im więcej modliliśmy się, tym było gorzej. Ale stal sa zázrak. Ale stal się cud. Pán Boh urobil tento zázrak. Pán učinil ten cud. Jedného dňa môj švagor povedal mojej sestre, idem s tebou do zhromaždenia. Pewnego dňa môj švagor povedal mojej siostre, pôjdem s tobou do zgromadzenia. A ona si všimla, že nepil už niekoľko dní. I vtedy sobie uświadomiła, že už nepil kilka dní. A vidí, že on ani nepotrebuje ísť piť. I vidí, že navet jakož nemá potřeby ísť piť. A prišla za ním a hovorí, ty počúvaj, modlil sa niekto za teba? I vtedy prišla tak do niego i pýta się, słuchaj, czy ktoś się o ciebie modlił? Bol si nejakom spoločenstve, modlili sa tam za teba? Czy byłeś w jakimś zgromadzeniu, w grupie, gdzie się modlili za tobą? A on hovorí, modlili sa za mňa, ale ja som tam nebol. Mówi, no modlili się, ale ja tam nie byłem. Ale z tebą, co som išiel do zgromadzenia. No więc dlaczego idziesz do tego zgromadzenia? A teraz chodzi, on je ten, ktorý ťahne moju sestru. I teraz on jest tym, który ciągnie moją siostrę. A hovorí, poď, ideme do zgromadzenia. I mówi, poď, ideme na nabożeństwo. Ja túžim po Božom slove. Ponieważ tęsknię za Božym slovem. Nevedel som si predstaviť ten zázrak. Nie umiałem sobie wyobrazić tego cudu. Lebo sme čakali jeho koniec. A myśmy czekali na ten koniec. Ale ten koniec je od Pána. Ale ten koniec jeho je od milosrdenstvo. Jego miłosierdzie. Menili sa všelijaké situácie. Zmienili się wszystkie sytuacje. Ale teraz vidím, že Pán Boh urobil ten div. Ale widzę, že to Pán zúčinil. Aleluja. Aleluja. A tak začína rozvlaženie. Rozvlaženie. I tak właśnie čekáme na ten deszcz. Viete, keď už videl, že začalo pršať, kiedy już widział, zobaczył, że zaczęło po prostu padać. Kiedy już zaczął wanuć ten zachodni wiatr a przynosi to rozwlażenie. Kiedy przyszedł ten zachodni wiatr i przyniósł to zwilżenie. On nie przestał prorokować. Nie przestał prorokować. On pokraczował dalej. On dalej postępował. On w Duchu Świętym kazał, prorokował to Boże słowo. On w Duchu Świętym dalej zwiastował, prorokował to słowo Boże. Bracia i siostry, Boh môže dať takéto rozvlaženie do zboru. Bratia i sestry, Pán môže dať také odvilženie, odsvieženie do zboru. Môže takéto rozvlaženie dať do Visvy. Môže to odsvieženie dať do Visvy. Ale nemáme prestať. Ale na tym nie możemy zostać, nie możemy się zatrzymać. My potrzebujemy dalej prorokować. Potrzebujemy, aby dalej iść i dalej prorokować. Wierny być w słowie i w skutku. Być wierny w słowie i w dziele. Aby Bóg mógł dalej pracować. Aby Pan mógł dalej pracować. Aby on mógł dokonać swoje dzieło. Aby mógł dokończyć, wykonać swoje dzieło. Kiedy przyjdzie przebudzenie do zboru. Kiedy przychodzi przebudzenie do zboru. Nie starczy, abyście się z tym zadostili, ako nam je tu dobre. I nie starczy tego, żebyście się zadowolili i mówili, jak nam dobrze w ten sposób. Ako sa tu dobre cítime. Jak się dobrze czujemy tutaj. Ako sme dobre zmokli. Jak żeśmy dobrze namokli. Byliśmy już taki suchi, ale teraz już przyszło rozwlażenie. Ale przyszło takie zwilżenie, odwilżenie. To nie jest wrchol, to nie jest koniec. To nie jest wszystko. To nie koniec. Jeszcze dalej. Trzeba iść dalej. Wiecie, kiedy wanul z severa, kiedy zaczyna wiać z północy,

powietrze. Takie pożegnanie przyjdzie do was. Przyjdzie takie błogosławieństwo. Len dávajte pozor, aby sa často nedymilo u vás. Ale uvažajte, že by sa zbyt často nedymilo. Aby ste nemali udiarne z domov. Že by ste nemieli vędzarnie z domu. Tak vidíte, keď aj prídu problémy. Więc vidíte, kiedy przychodzą problemy. Keď príde ten chlad. Kiedy przychodzi ten chłód. Tá nervozita. Tá nervovosť. My potrebujeme činiť pokánie. Potrebujeme činiť pokutu. A nie len pred pánom. Nie tylko przed panem. Ale aj jeden pred druhým. Ale jeden przed drugim. Lebo tak hovorí Božie slovo, vyznávajte si navzájom. Ponieważ tak mówi Boże słowo, wyznawajcie nawzajem upadki. A modlite sa druh za druha. A modlite się jeden za drugiego. Aby ste boli uzdravení. Abyście byli uzdrowieni. Długo trpisz, masz niemoc. Długo cierpisz, masz chorobę. Chodź a pytaj się o odpustenie. Idź i proś o przebaczenie. A potem powiedz temu człowieku, od którego się pytasz o odpustenie, prosím ťa, pomodli sa za mnie, a pożegnaj ma. A potem proś tego człowieka, o którego prosisz o przebaczenie, proszę, módl się teraz za mnie. A keď ťa požehná a odpustí ti zo srdca, uvidíš, ako budeš, aký zdravý pôjdeš domov. Kiedy będzie ci błogosławił, to zobaczysz, jaki uzdrowiony pójdziesz do swojego domu. A zabudneš, že si mal nejakú nemoc. I nawet zapomnisz, že miałeś jakąś chorobę. Lebo tá moc Božia takto pôsobí. Ponieważ moc Boża tego dokonuje. Vyznávajte si navzájom hriechy. Vyznávajte navzájom grzechy vaše. A modlite sa druh za druhá, aby ste boli uzdravení. Jeden za drugiego, abyście byli uzdrowieni. Ale nekončí to len tým severným vetrom. A to jeszcze nie kończy się na tym wietrze północnym. Ale potom prichádza vietor z juhu. Ale potem przychodzi również wiatr południowy. A ten južný vietor čo prináša? Co przynosi południowy wiatr? Dozrievanie ovocie. Dojrzewanie owoców. Viete, raz dozrie aj tvoje ovocie. Pewnego dnia twoje owoce również dojrzeją. Aký si strom? Jakim jesteś drzewem? Si dobrý strom? Czy jesteś dobrym drzewem? Prinášaš dobré ovocie? Czy przynosisz dobre owoce? Príjemné. Przyjemne. Občerstvujúce. Takie świeże, orzeźwiające. Żegnające. Takie błogosławiące. Alebo twoje owoce jest horkie. Albo gorzkie. Lub twoje owoce są gorzkie. Si plný hořkosti. Jesteś pełen goryczy. A si zahorzknutý na ľudí. Jesteś zgorzkniały w stosunku do ludzi. Si zahorzknutý na swoich bratów a sestry. Jesteś zgorzkniały w stosunku do swoich braci i siostr. Si zahorknutá na swojego manžela. Jesteś zgorzkniała w stosunku do swojego męża. Si zahorknutý na swojego na swojego przyjaciela. Jesteś zgorzkniały w stosunku do swojego przyjaciela. Na swoją siostrę. Na swoją siostrę. Brata. Dozrieva. Dojrzewa to. Owoc je dozrieva. Owoc dojrzewa. Veci postupujú. Rzeczy idą naprzód. Pytal som sa jedného kresťana, ako prežívaš s pánom? Pytałem się jednego z chrześcijan, w jaki sposób ty żyjesz z pánem. A on hovorí, stagnujem. A on mówi, no stagnacja. V duchovnom živote neexistuje stagnácia. Ale v duchovnom życiu nie istnieje stagnácia. Mňa môžeš oklamať. Mnie możesz okłamywać. Ale Boga nie okłamiesz. Ale Boga nie okłamiesz. Rzeczy idą do przodu. Rzeczy idą naprzód, postępują. A wtedy, kiedy idą do zadu, a wtedy idą do przodu. Nawet wtedy, kiedy się cofasz, to wszystko idzie do przodu. Wszystko dozrywa. To wszystko dojrzewa. Wiecie, duchowny żywot to jest jako jazda na bicykli. Wiecie, duchowe życie to jest tak jak jazda na rowerze. Kiedy żyjesz duchownie, potrzebujesz szlapać. Kiedy żyjesz duchem, nie potrzebujesz pedałować. Nie potrzebujesz. Potrzebujesz pedałować, tak. A to jest duchowny bój. To jest duchowy bój. Ty sam musisz zmierzyć, że ten duchowny żywot jest z duchownym bojem spojeny. Ty musisz to uświadomić sobie, że ten duchowy bój jest z życiem, z trudnością. A musisz brać na siebie każdy dzień ten krzyż, a bojować, a zapasy. I trzeba brać na siebie każdy dzień krzyż, i bojować i trudzić się. Lebo keď prestaneš, ale jak przestaniesz, a necháš sa viesť, a pozwolisz się tak wieść, tak môžu sa dve veci stať.